Ek het gedroom gisterand van jou, waar jy loop op die strand en praat van trou. Maar ek wonder nog of ek jou ken. Ons het vastgedans op een Billy Joel tune, het in my oog gekyk en gevra vir soen. Maar ek wonder nog of ek jou ken. Maar ek wonder nog of ek jou ken. Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Maar ek wonder nog, wie is jy? Maar ek wonder nog, wie is jy? Onder a Cape Town sky, ek jou mooi gewys, dit is die aanster daai. Maar ek wonder nog, wat bly jy? Dit was kwart voor ses toe jy my groet. Het gestaan en waai, want het gevoel ek moet. Maar ek wonder nog, wat bly jy? Maar ek wonder nog, wat bly jy? Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Maar ek wonder nog, wie is jy? Maar ek wonder nog, wie is jy? Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Ek sal dans, ek sal lach, ek sal spring as die Here jou my bring. Maar ek wonder nog, wie is jy? Maar ek wonder nog, is dit die laaste dans vir my?